जी दोस्तों, इस कलाकार नूं तुसीं बहुत ज्यादा प्यार दिता और वो बुलंद आवाज के मालिक ने पेश कर जा रहे हैं तुहाडे सामने एनकेड संगीत दे विच I can't.